Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Επίσης. Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός. Είμαι. Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο ο Γιάννης ο Παρσάμης που σου μιλάει τώρα. Ποιος? Επειδή ενδιαφέρομαι σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το επεκτείνω. Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Το έβαλες. Ναι, την Παρασκευή. Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη. Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με. Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ύμνο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον λέω. Μπορεί να μην το έβαλα τη μέρα που το ζήτησε. Το έβαλα άλλη μέρα όμως. Το έβαλα την Παρασκευή, το χαβάλι. Οκ. Okay. Να ξέρεις λοιπόν ότι όπως εσύ μιλάς και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, η υφή των γεγονότων και οι απόψεις του καθενός συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για εμάς που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από τους υπόλοιπους ραγιάδες. Αποστόλη, ανέλπιστο με την πρώτη. Πραγματικά. Καλημέρα, ανέλπιστο. Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξί, Μιχάλης είμαι. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες. Να, αυτός, ας πούμε, είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί. Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που έχουμε τα τέμπτα, γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών. Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή. Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει. Ας πρόσεχε. Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε παιδιά όλοι κάτω στον αγώνα. Λέγεται. Α, έχω κάνει λάθος. Όχι, γιατί. Το παραπολιτικά πήρα. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Εσύ ποιος είσαι. Τα παραπολιτικά. Ο αυτός είσαι ο Αποστόλης. Ναι, ναι, αυτός. 1-0. Μια γλύκα είσαι. Ζαχαροτούλη. Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, γιατί δεν μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσει πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα. Και έχω σου ξέσει μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι. Παιδί μου είσαι και σε, γι' αυτό λέω σε ελατρεύω. Να είσαι καλά. Και εσύ. Την ευχή μου, την ευχή μου να έχεις. Να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να πείτε στον νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Ναι, όχι και νεαρός, τέλος πάντων. Ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο. Το παιδί του λαού. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί είναι. Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά. Ενώ τι είστε, ας πούμε. Δεν ξέρω, πάντως ο Ρίτσος. Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Αν ήσταν φιλέλληνες, θα το ξέραμε. Α, σωστά, ναι. Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας. Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι. Ξαρτάται. Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Σαν αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι άνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να στο πείτε, Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί είναι αν θέλει. Ναι. Όχι, τι ήταν δηλαδή. Με ρωτάω, δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω. Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω. Τιμή και δόξα στους αγώνες των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιος. Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή ναι. Βέβαια στους αγώνες αυτούς ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο. Τσάμπα ποτέ. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας. Καλησπέρα σας, γεια σας. Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάω με τον κύριο Σωτήρη Γιωργοπουλό. Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες. Ορίστε. Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες. Γιατί? Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου. Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι. Εγώ το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, γιατί εσείς είστε μαλάκας. Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο. Εγώ σας πήρα τηλέφωνο. Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα. Διάγνωση κάνω. Διάγνωση. Ναι. Γιατί με το που σας πήρα, μήπως είπατε μαλάκα. Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας. Ορίστε. Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται. Τι έχει, κύριε φωνή μου, μου είπε ότι πολύ σεξι. Μαλακοφέρνη. Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Mm. Ποιο είναι το όνομά σα το πραγματικό? Τζένι Μπότσι. Μάλιστα. Γνωστή Μίλφ. Η γνωστή, ναι. Πήρε γατάκι τώρα να κάνει σε μένα, άσε ρε κακομοίρη τώρα. Ποιο κακομοίρη, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε? Θε να κάνει και φάρσα, σούργελο. Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε, σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο. Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια. Γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου. Ο γνωστό μαλάκα. Το είπαμε αυτό. Ωραία, όχι, όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση. Μαλάκα σα έχω καταχωρήσει, λυπάμαι. Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστημένο, όλα καλά. Σ' αγαπώ, γεια σου. Ναι, ναι, γεια. Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, καλά, γιατί όχι. Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό. Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα. Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά. Άντε καλέ που δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζει. Λέτε, να πούμε. Δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι. Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη? Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα. Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός. Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι. Όχι, δεν είμαι λαμόγιο. Όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα. Μπορεί να το νιώθει όλα... χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάσεις εσύ? Και να το κάνει τζάμπα. Ναι. Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος. Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι. Δεύτερο, και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς θέλει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζω τα λεφτά. Με συγχωρείς. Τα είπες όλα. Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκινητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ. Είστε καλέ. Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης. Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε? Συγγνώμη, είστε εκεί. Δεν σας ακούω καλά. Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα? Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα. Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω. Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό, που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ. Τσάμπα. Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system. Έλα καημένα, αυτά τα βρίσκουμε. Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει? Πόσοι? Α, καραμπινά το AI. Α, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες Nizita V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά? Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου, πού να βάλω τα λεφτά. Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό? Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω. Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλημέρα επίσης. Να σου πω κάτι. Σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουν το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι? Δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες? Λέει, δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα? Ρε αν δεν φύγετε από εδώ κάθε και λέω, μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω, κολόπεδα φασισταριά. Και άρχισαν μετά και λάγανε, ξέρω εγώ, και με πιάσαν. Εκεί λέει, κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πεις με αυτό το λαό, ρε φίλε? Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια αυτά τα κολοπέδια. Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι. Αχ, αυτός ο λαός, ναι, όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι. Και στη χωματερή, τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους. Εντάξει. Τι πάει να πει, το ίδιο είναι? Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει. Και εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι. Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω. Το κουκουέ και τα. Θα είναι απ' έξω αυτοί, τι θέλουν. Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω, 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα. Ο Τσίπρας που ανήκει. Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει. Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, σε ποια περιοχή. Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός. Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού. Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας είναι. Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός. Απίστευτο. Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής. Και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του. Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε ένα και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις ποιους κάλεσε. Στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις ποιους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά. Να, αυτά δεν μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ. Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε το κυρία. Έλα, κυρία μου τώρα. Με τους ταξιτζίδες, τα ακούσε, κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα, κυρανάκι, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια. Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια. 50 ευρώ να του πάρω, Αποστόλη, πώ να του πάρω. Και μόνο. Ακαδημία σε πόλια, 50 ευρώ. Άρα έχουν λεφτά αυτές. Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια. Πού τώρα? Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα. Να τα. Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου έρθει στην Ελλάδα ανύπαρκτα. Δεν τα λένε αυτά. Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε. Το Δημήτρη Κοτσάκη. Όπα. Στις εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της θεολόγου είναι ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο. Άρε τσάμπα πράγμα. Πλατεία Καρύπτει, οδός Καρύπτει 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότες θεολόγων εν ζωή. Να ενημερωθούν οι άνθρωποι. Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε. Δεν τα ενημέρωσε. Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά. Οι καθηγητές. Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν. Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.